Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 9 września, jest piąta. Trójkowy budzik. I want you. Na dzień dobry w budziku, kiedy na budziku 5 minut po godzinie 5. Ja nie wiem, to jest to nawet nie oczami, uszami wyobraźni, ale może to faktycznie jakieś gdzieś wokół jakieś kamerki są, czy jak? Pani Aleksandra z Krajowej Piątki tak mobilizowała przed godziną 5, że i dobra muzyka do ćwiczeń, że i bum, bum, bum, i bluesowo, i że w Lesznie ciemno, i plus 13, i muzyka w sam raz, i serdeczności z Rydzyńskiej, te leszczyńskie pozdrowienia od pani Olino. Bardzo dziękujemy, a to proszę, w dalszej części korespondencji czytam dosłownie przed chwilką, 3 minuty po 5 nadszedł ten mail, że jak, że co, że pompki, że tylko 3. No naprawdę, o 5 3 pompki, po 5 3, 6 po 5 z prognozą pogody na ustach. Oj, oj, oj. Ale najważniejsze, że jest progres i jest ten drugi też, jak to mawiają ci od piłki kopanej. Pressing, o! Jest pressing. Cokolwiek to znaczy, mam nadzieję, że nikomu nie ubliżyłem. A, pogoda. No dobrze, no to dziś będzie się chmurzyć na północy i na północnym zachodzie, zwłaszcza późnym popołudniem nad morzem. Przelotnie popada deszcz, a na południu kraju słonecznie. Wiatr słaby, umiarkowany na północy i na północnym wschodzie, porywisty nad morzem do 55 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. No a ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i jeszcze temperatura na północy 19-20 stopni, w centrum 22-23, a najwyższa temperatura na południowym zachodzie do 20... A, słyszę, południowy zachód się ucieszył. Do 25-26 stopni Celsjusza. Tak z jednego koncertu na drugi przeskoczyliśmy błyskawicznie. Aha, właśnie. To na początek muzycznego kalendarza. Okazja do tego, by zrobić głośniej. W imieniu grupy Krzak witam was bardzo serdecznie. Witajcie! Przedstawię muzyków. Na basie Jurek Kawalec. Na gitarze Leszek Winder. Na perkusji Andrzej Ryszka. Na skrzypcach Jan Błędowski. Teraz będzie blues. Thank you. wymienione w zapowiedzi początkowej. Jerzy Kawalec, muzyk, basista, grający m.in. tak jak przed chwilą z grupą Krzak w nagraniu Blues Dur. Wspomnienie artysty na początku muzycznego kalendarza w 17. rocznicę śmierci artysty. Ważne informacje drogowe. Bez utrudnień na Krajowej Jedynce między Siewierzem a Częstochową. Wcześniej w Poczesnej doszło do wypadku. Zablokowano było jezdnię w kierunku Warszawy. Teraz przejedziemy bez utrudnień, ale jest utrudnienie na Krajowej Siódemce między Elblągiem a Ostródą w Pasłęku. Po kolizji i pożarze samochodu ciężarowego jezdnię w kierunku Warszawy jest zablokowana. To utrudnienie może potrwać godzinę, może półtorej. S7 Elbląg-Ostróda w Pasłęku w kierunku Warszawy. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, nie tylko w tym miejscu, ale ostrożność i rozwaga na drodze z pewnością się przydadzą. Na pozostałych również. 14 minut po godzinie 5 z muzycznego kalendarza. Ważna data i rok 1971, bowiem 49 lat temu John Lennon wydał album Imagine. Prócz tytułowego nagrania sławę przyniosło także to. Just a jealous guy. podobny do poprzedniego, John Lennon, Plastic Ono Band, ale jak mówił sam artysta, pokryty czekoladą i gotowy do publicznej konsumpcji album, co oczywiście dobrze oddaje tę charakterystykę ambitnej, acz popularnej muzyki. Z drugiego albumu Imagine Johna Lennona, wydanej w Stanach Zjednoczonych 9 września 1971 roku, a na Wyspach 8 października, również 49 lat temu. No i z Wysp Brytyjskich pozdrawia pan Marcin Newbold Weldon, także na słuchu internetowym. Pogoda całkiem, jak na Wielką Brytanię. Bardzo dziękujemy. Sygnał także od pana Marcina, że już obudzony i na stanowisku pracy jest dziś w Chorzowie, znacznie cieplej pewna trzynacha i tego życzymy. Jeszcze jeden pan Marcin w dzisiejszym zestawieniu. Pan Sławek i też 13 stopni, ale w Grodzisku. Nie wiem, czy mazowieckim, czy innym, może wielkopolskim. No tak czy inaczej, trzynacha jest trzynacha i tego się trzymajmy. Policzyłem, pobiegłem, sprawdziłem, wyliczyłem z kalkulatorem w dłoni 113 dni do końca roku. Bo zdaje się, że taką informację przed godziną piątą starałem się przekazać jakoś niezwykle optymistycznie, no i tak mi wyszło. Ale to takie łatwiutkie obliczenie. Ważne, że 288 dni pozostało do wakacji. W procentach to by było, że jeszcze tylko 97% roku szkolnego. Ale kto by tam się aż tak bardzo zagłębiał w te procenty. 20 po piątej. Najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny obchodzi Maria Peszek. Oh, przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Feeling empty-hearted, colder than a stone. Walked around the house all day, looking for a home. I lay down on my brother's bed, tried on my father's shoes. Picked up my mother's wedding ring, the one she tried to lose. But she went looking for some clues to find magic in the blues. With myself, I left without a note. Hitched a ride to Birmingham, arrived without a coat. I slept out in a hallway and I woke up feeling bruised. Just me and my stolen guitar, the one he never used. So I undid the screws, searching for magic in the blues. Down to London town, I didn't have a dime. Someone said they'd found a girl, I knew that she was mine. Well, I saw her through the window, she acted so confused, but I could tell she knew. If we became each other's muse, that we would hit the news. Making magic in the blues. Sadysta z pana, panie redaktorze, cała nadzieja w tym, że uczniowie słodko jeszcze śpią i nie usłyszeli wyliczeń procentowych, ile to pozostało do wakacji. Umysł ścisły, pani Maria, gorąco pozdrawia. Bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam bardzo, bo mówiłem, że 97% roku szkolnego zostało. 97,2. David Stewart przed chwilą w muzycznym kalendarzu na urodziny artysty, 68. urodziny dziś. No to z najlepszymi życzeniami. A my spoglądamy do pozostałych wydarzeń i przypominamy, co wydarzyło się 9 września. I tak 192 lata temu urodził się Lew Tołstoj, rosyjski pisarz, dramaturg, krytyk, literacki i myśliciel. 60 lat temu podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie sztangista Ireneusz Paliński zdobył złoty medal w wadze półciężkiej. W roku 1972 z kolei na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium Władysław Komar zdobył złoty medal w pchnięciu kulą. Polak już pierwszym pchnięciem na odległość 21 metrów i 18 centymetrów wykonał miotaczy amerykańskich i niemieckich. 42 lata temu kopalnia soli Wieliczka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, a 27 lat temu utworzono Biebrzański Park Narodowy. 14 lat temu pożegnaliśmy Lucjana Kedryńskiego, wybitny dziennikarz, publicysta, konferansjer, autor audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych muzyce i popularnej, i operze, i operetce. Zmarł w roku 2006. A w roku 2015 zmarła Danuta Żelechowska, dziennikarka Polskiego Radia, popularyzatorka muzyki, była związana przez ponad 50 lat z Polskim Radiem. W tym czasie prowadziła szereg audycji muzycznych. A słuchacze pamiętają ją głównie z cyklicznych, między innymi Mijają lata, Zostają piosenki, czy Słodkie radio retro. A jeszcze przecież wspomnienia pisane dźwiękiem. 5 lat temu zmarła Danuta Żelechowska. A w muzycznym, filmowym kalendarzu to rzadko się zdarza, ale jednak odnotowujemy takie daty. Rok 1971, wówczas to, czyli 49 lat temu, miała miejsce premiera serialu telewizyjnego Przygody psa cywila. Nam się zrobiło takie słodkie radio retro. Przygody psa cywila, premiera serialu, miała miejsce równo 49 lat temu. No i muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza właśnie do tej ekranizacji. Po 5:30 zatem sprawdzamy pogodę. A dziś będzie się chmurzyć, choć na północy, północnym zachodzie, także późnym popołudniem nad morzem. Prócz tego, że pochmurno, to i przelotnie popada, a na południu kraju dziś najwięcej pogodnego nieba. Wiatr słaby, umiarkowany na północy, północnym wschodzie porywisty, nad morzem do 55 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, no to może mała kawka, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. A na termometrach dziś na północy 19-20, w centrum do 23, a na południowym zachodzie do 26 stopni. No i zdaje się, że nasz wierny słuchacz, pan Zbyszek, do tej kawki jeszcze dorzuca pyrkę. Sadzę na boczku 3 jaja i oczywiście do tego szczypiorek. Niech ktoś przebije ten zapach. Ach, narobił pan apetytu. No to teraz niech ktoś przebije tę muzykę, która fantastycznie towarzyszy nam w muzycznym kalendarzu i na rozpoczęcie nowego dnia też, mam nadzieję, że dobrze wpisuje się w tenże klimat poranny. Za 27 minut 6. Teraz Stubby Brothers, bowiem dziś John McPhee, gitarzysta formacji, kończy 70 lat. Seconds. Rokowe kalendarium muzyczne. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to bear with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Sway with me. When marimbas start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we did, you have a way. Na zamknięcie muzycznego kalendarza na dziś, w dniu 45. urodzin kanadyjskiego aktora i wokalisty Michael Bublé i jego wersja Sway. Za 20 minut szósta ważne informacje drogowe. Pierwsza z S7, przypominam, odcinek Elbląg Ostróda w Pasłęku. Doszło do pożaru samochodu ciężarowego i jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. To utrudnienie może potrwać jeszcze godzinę, może półtorej. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. A jeszcze jedna informacja, tak na wszelki wypadek, bo dziś jeszcze w godzinach od 21 do jutrzejszej nocy do godziny 2 na 425 kilometrze A1 na odcinku Kamieńsk-Radomsko, ta, gdzie prace związane z szalowaniem jednego z wiaduktów, trzeba spodziewać się kilku chwilowych zatrzymań ruchu. Podpytałem w generalnej dyrekcji, te chwilowe to nie dłuższe niż 15 minut. Odcinek, na którym będą prowadzone prace, można ominąć jadąc drogą krajową numer 91. Przypomnę, 425 kilometr autostrady A1 na odcinku Kamieńsk-Radomsko. To informacja dla tych, którzy będą podróżować tą trasą między godziną 21 a 2. Niezmiennie prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Aha, w kalendarzu oczywiście także mówiłem o tym lotniczym. W roku 1967 w Warszawie odsłonięto pomnik lotnika zrekonstruowany po zniszczeniach wojennych. No jeszcze jedna data z historii lotnictwa. 3 lata temu pożegnaliśmy Barbarę Maciąg, mistrzynię szybowcową, instruktorkę sportów szybowcowych. Przypomnijmy, że w 1956 roku na szybowcu Jaskółka ustanowiła rekord świata, była laureatką licznych nagród, została wyróżniona odznaką zasłużonego działacza lotnictwa sportowego. Wspominamy Barbarę Maciąg, mistrzynię szybownictwa w 3. rocznicę śmierci. A i państwo jeszcze w sprawie kalendarza świąt nieoczywistych czy niezwykłych. Pan Sławek potwierdza, że to Grodzisk Mazowiecki na słuchu. Melduje, że 13 stopni, no i podpowiada, że dziś Światowy Dzień Urody. Zatrzymaj, bo nie wrócę więcej. Motylem jestem, na motylem jestem. I minut już pragnę jeszcze siąść tu i tam, motylem jestem. Światowy Dzień Urody. Motylem byłem, ale no to każdy może sobie, może nie każdy, ale dopowiedzieć. Pan Sławek na urlopie na rybach, a pan Piotrek za chwilę na grzybach. Tak to nam się rymuje. A mało tego, rymuje także pan Janek, poeta. Mówiliśmy o roku szkolnym i wyliczeniach. I pan Janek, nasz słuchacz wierny, pisze: kończy się rok szkolny za chwilę. To są jednak procenty, a niestety nie promile. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jedziemy za 14.06 z muzyką country. Jak zawsze za fajerą Korneliusz Pacuda. Happens every time. I catch a fever when you're you're walking the room. 98.6 goes to 102. You're like poison from a jar, venom straight to my heart. Like a virus running through my veins, I got symptoms that I can't explain. It's so biologic, no way to stop it. Boy, you're toxic. Jesteś toksyczny, twoje pocałunki są trujące, no ale cóż mogę zrobić, tylko się z tobą całować, no bo tak już jest. Jestem uzależniona od twojej trucizny. No tak czasami bywa w miłości. Podobną piosenkę co Jordan Anderson śpiewała także Britney Spears. No ale pora na drugą, ciekawszą moim zdaniem, Mama's Broken Heart. Właściwie czy mamie ona, ta Miranda Lambert, jedna z czołowych wykonawczyń współczesnej muzyki country, złamała serce? Nie wiem, a może za mamę wyrównała rachunki. Tutaj będzie dziewczynka z zapałkami i podpalenie i straż pożarna, wszystko jako akt zemsty młodej dziewczyny, ale czy w imieniu taty, w imieniu mamy, tego nie wiadomo. W każdym razie mamusia wcale złamanego serca nie ma, mimo że piosenka nawiązuje do pierwszego wielkiego przeboju Mirandy Lambert, Kerosene, kiedy ona podpaliła dom ze swoim pseudo ukochanym, który ją ciągle zdradzał. To była nafta, a tutaj pewnie jest sama benzyna. Mama's Broken Heart, Miranda. I cut my bangs with some rusty kitchen scissors. I screamed his name till the neighbors called the cops. I numbed the pain at the expense of my liver. Don't know what I did next, all I know I couldn't stop. Word got around to the butterflies and the Baptist. My mama's phone started ringing off the hook. I can hear her now saying she ain't gonna have it. Don't matter how you feel, it only matters how you look. Go and fix your makeup, girl, it's just a breakup running. Hide your crazy and start acting like a lady. Cause I raised you better, gotta keep it together. could be just a little less dramatic like a Kennedy when Camelot went down in flames. Leave it to me to be holding the matches when the fire trucks show up and there's nobody else to blame. Can't get revenge and keep a spotless reputation. Sometimes revenge is a choice you gotta make. My mama came from a softer generation where you get a grip and bite your lip just to save a little face. Go and fix your makeup, girl, it's just a breakup running. Go and fix your makeup, well, it's just a breakup running. Hide your crazy and start acting like a lady. Call my rage, you better gotta keep it together even when you fall apart. But this ain't my mama's broken heart. No piękne to dziś country w budziku. Międzynarodowy Dzień Urody, przypominam. Imieniny Anieli, Jacka, Piotra i Sergiusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 9 września, za 6,5 minuty 6. Świat stanął w ogniu, zadrwił wiatr. Piach sypnął w oczy, chcąc dziś zmian. Powiedział mi strach, pora wstać. Spojrzałem w siebie, what the fuck. I nagle kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny rytm. Ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadrwił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni, za wiele chwil. Siedziałem, teraz rzucam pył. Zegarek liczył na sekundy. Sekunda liczył na piw pas. Uświadomiłem sobie, że ja walczę w rundzie, a to jest gra. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Zdaje się, że paru osobom zrobiliśmy dzień. Tym motylem jest Madzia Karwowska, nie lubiła tej piosenki. Bardzo Państwu dziękujemy za poranną korespondencję w sprawach różnych i różniastych, także tych grzybów, wypraw na ryby i również planów urlopowych. No, może trzeba będzie jeszcze we wrześniu skorzystać, czemu by nie. Budzik jutro o zwykłej porze, o godzinie 4, a za 3,5 minuty o 6 serwis informacyjny Trójki. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia jutro. Kiedy wokół wszystko ścina mróz, poszronione słowa płyną. Ja na przekór dziś oskulam serce. Niech się inni wstydzą. Stoję przed tobą. Spójrz sercem na dłoni. Nie pytam o nic. Stoję przed tobą. Chodź po lato stać sam. Wciąż niepoprawna. Kiedy wokół wszystko niszczy czas, za zakrętem nic nie czeka. Ja w źrenicach niosę zieleń łąk, od normalnych i z daleka. Stoję przed tobą. Spójrz sercem na dłoni. Nie pytam o nic. Stoję przed tobą. Chodź, lato starsza. Wciąż niepoprawna. Spójrz mi w oczy, proszę. Wszystko będzie proste. Jestem dziś dla ciebie tu. Spójrz mi w oczy, proszę. Idźmy w swoją stronę. Dzisiaj jesteś tylko mój. Stoję przed tobą. Spójrz sercem na dłoni. Nie pytam o nic. Stoję przed tobą tu. Po lato starsza. Wciąż niepoprawna. Stoję przed tobą tu. Serce na dłoni. Nie pytam o nic. Stoję przed tobą tu. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 września, minęła 6. Anna Kowalik.